أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meclisimizi müteyemmen ve mübarek eylesin. Ölene dek, son nefesimize dek bizleri böyle mübarek ve müteyemmen meclislerden ayırmasın. Bizleri böyle meclislerin müdavimi eylesin. Muhteremler, bu Cenab-ı Hakk'ın nimetidir. Allah'ın bize yapmış olduğu bir ihsandır. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Bugün bu saatte çok farklı mekanlarda, çok farklı yerlerde isyan halinde olan, günah halinde olan kardeşlerimiz var. Onlara dua etmekle birlikte, onlar adına duacı olmakla beraber bizler de halimize daima şükür hali üzere olmalıyız. Cenab-ı Hakk'a şükretmeliyiz. Çünkü ne buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Estaiz billah. Le'in şekertum le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz diyor Cenab-ı Hak, artırırım. Ve le'in kefertum, nankörlük yaparsanız, ben size bu kadar nimet vermeme rağmen, ben sizi bu kadar nimetlerle bezendirmiş, donatmış olmama rağmen nankörlük ederseniz inne azabi le şedid, benim azabım çok şiddetlidir diyor Cenab-ı Hak. Allah azabından bizleri mesun ve mahfuz eylesin. Sultan Fatih döneminin çok büyük evliyasından, velizatlarından İbn-i Atayillah Sekenderi var. Türkçe'de Ataullah İskenderi deniliyor. Onun çok güzel bir eseri var. El-Hikemul Atayiye isminde. Orada beni çok etkileyen, sizinle de paylaşmayı münasip gördüğüm çok güzel bir sözü var. Diyor ki Ataullah İskenderi Hazretleri, İza aratte en ta'rife kadrake indehu. Güzel dinleyelim muhterem Müslümanlar. Bakınız şu sözün letafetine, şu sözün güzelliğine bakalım. İza aratte en ta'rife kadrake indehu, Allah katındaki diyor, kadrinin, kıymetinin ne olduğunu bilmek istiyor musun? Kim istemez? Hepimiz merak ederiz. Acaba Cenab-ı Hak katında kıymetimiz, kadrimiz nedir? Cenab-ı Hak bu kuluna ne kadar kıymet veriyor, ne kadar değer veriyor, bunu hepimiz bilmek isteriz. Çok önemli bir ölçü veriyor Ataullah İskenderi Hazretleri. Buyuruyor ki, فَنْظُرْ فِي مَا ذَا يُقِيمُكَ. Allah'ın seni nerelerde bulundurduğuna ve nelerle meşgul ettiğine bak. Ne güzel bir ölçü. Ya Rabbi, benim senin katındaki kıymetim, kadrim nedir acaba? Ne kadar kıymetli bir kulum? Öğrenmek istiyorsan bak seni Cenab-ı Hak nerelerde bulunduruyor? Neylerle meşgul ediyor? Nelerle iştigal ediyorsun? Allah'ın kitabıyla iştigal ediyorsun. Büyük adamsın. Allah'ın kitabının okunmuş olduğu meclislerde duruyorsun. Büyük adamsın. Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselam sözleriyle iştigal ediyorsun. Büyük adamsın. Fakat muhterem Müslümanlar, hiçbir zaman kendimizi beğenmememiz lazım. Kendini beğenmekten insanın başına çok şeyler gelebilir. Bakınız, bununla ilgili bir kıssa anlatalım, çok önemlidir. Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi rahimehullah büyük ulemadandır. Hanbeli ulemadan. Onun Saytul Hatır isimli çok güzel bir eseri var. Orada anlatıyor. Diyor ki, bir şeyh efendi kendini beğenmenin ne kadar kötü olduğu ve bana Allah hidayet etti, beni böyle güzel işlerle meşgul ediyor diye başka insanlara yan gözle bakarsak bunun Allah katında ne kadar çirkin bir iş olduğunu şöyle anlatıyor. Bir şeyh efendi müritleriyle birlikte, talebeleriyle beraber bir yere gidiyorlar. Tabii oraya giderken yolda yoruluyorlar, bir yerde konaklamak durumunda kalıyorlar. Derken o konaklamış oldukları yerde müritleri diyorlar ki, biz hocamızdaki, şeyhimizdeki, üstadımızdaki değişikliği fark ettik. Bir gariplik var. Konuşmuyor bizle. Yemekten içmekten kesildi. Acayip bir haller oluyor üstadımıza, hocamıza. Allah Allah, şaşırdık. Ne oluyor acaba diye. Bunun üzerine tabii günler geçti, hala konuşmuyor, yemiyor, içmiyor. Her türlü alakalardan kesildi. Merak ettik, ne oluyor? Derken meseleyi fark ettik ama kendisine de bir soralım, konuşalım dedik. Israr edince derdini bize açtı. Dedi ki, bu yörede bulunan bir bayana gözüm takıldı. Dolayısıyla gözüm takılınca kalbim de ona aktı ve ona aşık oldum diyor. Bundan dolayı günlerdir yemekten içmekten kesildim. Ya hocam, etme gitme, yapacak bir şey yok. Kalp insanın kendi elinde değil diyor. Neticede diyorlar ki, hocam gidecektik hani filanca yere, devam edeceğiz yolumuza, siz gidin diyor. Beni burada bırakın, benim hiç kendime muktedir olan bir halim yok. Benim durumum iyi değil. Onları gönderiyor, neyse biz diyor oraya gitmekten vazgeçip tekrardan vatanımıza geri döndük. Bunun üzerine aylar geçti tabii. Ne yapıyor acaba hocamız, üstadımız, eski şeyhimiz diye merak ettik, bir gidelim dedik. Ne haldedir acaba? Ziyaret edelim derken tekrar o konakladığımız yere gittik diyor. Baktık ki hocamızı sorduk, soruşturduk, nerededir vesaire. Bir baktık ki hocamız çoban olmuş. Filanca yerde çobanlık yapıyor. Allah Allah. Gittik, baktık ki kimdir, nedir falan. Bir baktık Hristiyan bir adam. Hristiyan bir adamın domuz çiftliği var. Domuz besliyor. Burada hocamız bu domuzların başında çoban olmuş. Evet. Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi rahimehullah anlatıyor bu hadiseyi. Çoban olmuş. Ya nasıl olur, Allah Allah, gittik bakalım dedik. Neticede onu ziyaret ettik. Hocamıza, hocam nasıl oldu bu hallere düştünüz? Domuzlar orada, onları işte güdüyor, onların başında bulunuyor vesaire falan. Bu hali sorunca nasıl olduğunu, hocamız bize dedi ki, evet biliyorum, bana bir takım ayetler, hadisler okuyacaksınız. Domuz çobanlığı yapmanın caiz olmadığına dair bazı şeyler anlatmaya kalkacaksınız ama zahmet etmeyin dedi. Zaten o ayetleri ve hadisleri ben size öğrettim. Siz bana onları tekrar okumayın, ben onları biliyorum. Ama dedi, ben bu hale niye düştüğümü de biliyorum. Allah Allah, dediler ki hocam nedir? Dedi ki, ben bu kariyeye girerken, bir yere gidecektik yani sizle, evet, konaklamak üzere girdiğimiz bu kariyeye, bu beldeye, bu ilçeye, bu köye, artık neyse, girerken baktım ki her yerde kilise var, haç var, Hristiyanlığa dair emareler var vesaire. Etrafımı şöyle bir kolaçan ettim ve içimden şöyle geçirdim. Dedim ki, elhamdülillah, Allah bize ne büyük nimet vermiş, ne büyük ihsanlarda bulunmuş. iman ehli yapmış, tarikat ehli yapmış, zikir ehli yapmış, her türlü hususi nimetleri Cenab-ı Hak bize bahşetmiş. Ya bunlara bak, bunlar dalalet üzereler, bunlar hidayeti bulamamışlar, bu Hristiyanlar ne bedbaht adamlar vesaire filan diye içimden geçirdim. Geçirir geçirmez başıma bu belayı Cenab-ı Hak musallat eyledi. Kendimi beğendim. Hidayet nimetini kendimden bildim. İman nimetini kendimden bildim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni bu bela ile müptela eyledi. Sonra o Şeyh Efendi tevbe ediyor. Kendisine tevbe nasip oluyor ve böylece kurtuluyor muhterem Müslümanlar. Onun için kıssadan hissediyorlar yani hasılı ne düşüneceğiz buradan hareketle muhterem Müslümanlar? Hiçbir şeyi kendimizden bilmeyeceğiz. İlimle meşgul oluyoruz. Vallahi bizden değil. Amelimiz var, bizden değil. Kur'an'la meşgul oluyoruz, bizden değil. Sarığımız var, bizden değil. İlim meclislerinde bu saatte bulunuyoruz, bizden değil. Ya birinin bir duasını almışız, ya ecdadımız içerisinde biri bir dua etmiş, bize tutmuş. Ya hayru hasenat işlemişiz, bir şekilde Cenab-ı Hak onun mukabilinde bize bu nimeti vermiş ama bizim hiçbir dahlimiz yok muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estağfirullah. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُ Habibim, Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. Ya Müslüman olduk, daha ne istiyorsun vesaire diyorlar peygambere. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, kul, de ki onlara, la temunnu aleyye islamekum. Müslüman olmanızı bana kakmayın, başıma kakmayın. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil imani in kuntum sadikin. Eğer doğru kimselerseniz Allah sizi hidayete erdirdiği için bu hidayeti sizin başınıza kakmaya layıktır. Onun için muhteremler, Müslüman olmamız, ehli tarik olmamız, artık neyse ehli ilim olmamız, hayru hasenat adına, fazilet adına ne varsa hiçbiri bizden değil. Bunu mutlaka böyle bilmemiz, idrak etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bunun bir hakkın şuuru üzere olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Dünyada en büyük ibadet tevellüldür, tavarrudur, boyun kırıklığıdır, tevazudur. Peki dünyadaki en büyük Cenab-ı Hakk'ın sevmemiş olduğu şey de nedir muhterem Müslümanlar? Kibir, kendini beğenmek, ucub. Hayır, Cenab-ı Hak bunu sevmiyor. Bakınız, ilk isyan hareketi neyle başlamıştır Allah Teala'ya? Kibir. Cenab-ı Hak, üscüdü li Adem'e, Adem'e secde edin dedi estağfirullah meleklere. Fesecedu, hepsi hemen secde ettiler. Hemen boyunlarını büktüler, emre imtisal ettiler. Ama illa iblis, iblis etmedi. İblis bu emre imtisal etmedi muhterem Müslümanlar. İsyan etti, baş kaldırdı, kibretti. Ne dedi? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Ateş topraktan üstündür dedi ve böylece üstünlük ispat etti. Üstünlük iddiasında bulunduğu için cennetten kovuldu. Cenab-ı Hak ne buyurdu ona? Estağfirullah. Fema yekunu leke en tetekebbera fiha. Cennette kibretmen sana yakışmaz. Cennette kibir olmaz. Cennet ehlinde kibir olmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Müslim rivayetinde. La yedhulul cennete, cennete giremeyecek. Men kâne fî kalbihi miskâlu zerretin min kibrin. Kalbinde zerre miskali kibir bulunan kişiler cennete giremeyecek. Onun için bu kibri kalbimizden atabilmek için, bu kibirden halas olabilmek için çalışmamız lazım muhterem Müslümanlar. İbadetler onun için var. Tarikat ve tasavvuf onun için var. Cenab-ı Hak bunu becerebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Muhteremler, burada inşallah bir konuyu özetleyip bitirmeye gayret edeceğiz. Okumuş olduğum ayet üzerinden gidecek olursak, Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede buyuruyor ki, Estağfirullah, İnna erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve nezîrâ. Habibim, biz seni şahit olarak, ümmetine şahit, kıyamette şahit olacak, mübeşşir olarak, müjdeleyici olarak ve nezir olarak, yani korkutucu olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. Burada dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifelerine değiniliyor. Neymiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifeleri? Şahit olacak, mübeşşir olacak, nezir olacak, korkutacak, müjdeleyecek. Bunlar onun vazifeleri. Muhteremler, bu gibi yani Allah Resulü'nün bize karşı olan vazifeleri olduğu gibi bizim de Resulullah'a karşı vazifelerimiz var. Yani sadece Resulullah'ın bize vazifeleriyle bu mesele bitmiyor. Resulullah'ın bize karşı vazifeleri olduğu gibi bizim de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı vazifelerimiz var. Peki nedir bu vazifeler diye baktığımızda buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu لِتُؤْمِنُوا billah. Allah'a iman edesiniz için biz peygamberi gönderdik. Daha وَرَسُولِهِ رَسُولُنَ iman edesiniz için. Resulullah'a iman edeceğiz. Bu bizim vazifelerimizden birisi. Demek ki muhterem Müslümanlar, Resulullah'a iman etmek bizim bir vazifemiz. Allah bu vazifeyi bize vermiş. Cenab-ı Hak hakkıyla ifa edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Peki Resulullah'a iman muhterem Müslümanlar nasıl olacak? Bu zamanımızda olduğu gibi olur mu? Ne dersiniz? Yani Resulullah bir şey buyuruyor dendiği zaman da burun kıvıran Allah muhafaza etsin. Hocam bu hadisler işte uydurma mıdır, sahih midir, zayıf mıdır vesaire gibi hemen bir soruşturma içerisine giren, yani muhterem Müslümanlar, ulema bu konuyla alakalı gerekli olan şeyleri yapmış ama bugünün Müslümanının hadisle alakalı hiçbir fikri olmayan bir Müslümanın bu şekilde bir tepki vermesi muhteremler. Yani sokaktaki bir halkımız, böyle düşünelim, iman ehli bir adam. Ya hadis okudun mu? Yok. Hadisle alakalı bir birikimin var mı? Yok. Nereden anlayacaksın sen hadis sahih midir, zayıf mıdır, bunun kriterleri nelerdir, kıstasları nelerdir? İşte bununla alakalı muhteremler medyayı vasıta ederek, türlü türlü yerleri, şeyleri vasıta ederek ümmetin imanını evet zayıflattılar. Resulullah'a imana yönelik halel geldi muhteremler. Bu bir iman problemidir. Bu bir iman sorunudur. Resulullah'ın hadisleri efendim hüccet midir değil midir tartışması iman problemidir. Bunun başka izahı yok. Bu din şaka değil muhterem Müslümanlar. Onun için Resulullah'a nasıl iman edeceğiz? Sahabe-i kiram bunu bize çok güzel bir şekilde göstermiş. Muhteremler, vahiy öyle bir şeydir ki Allah Resulü'nün hadisleri, Allah Resulü'nün sözleri öyle bir şeydir ki hani Necip Fazıl Üstad diyor ya, sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Tersi de olabilir. Yani sen bakıyorsun şuraya, ya göl ya bu, dere bu, su. Ama Resulullah sana diyor ki o su değil diyor. Ne diyor? Çöldür. O zaman çöl diye itikad edeceksin. İman budur. Bize iman ve İslam adına Resulullah neyi verdiyse buna itikat etmek, inanmak mecburiyetindeyiz. Bunun lam-ı cimi yok. Buna işte gerekçe olarak Resulullah'tan duysaydık, Resulullah'tan işitseydik, efendim Resulullah'ın söylediği ne belli gibi bir takım vesveseleri dahil etmek bu işi kurtarmaz muhterem Müslümanlar. Böyle bir şey yok. Sanki Resulullah'tan işitseydi iman edecekti. Bu zihniyette olan bir adam Resulullah'tan işitseydi de iman etmeyecekti. Sorguluyor. Tabii ki gerekli olan sorgulamadan bahsetmiyorum. Onu ulema yapmış, yapar. O başka bir şey. Ama hiçbir yetkisi, bilgisi, birikimi olmadan sorgulamaya kalkmak muhterem Müslümanlar, bu iman sorunudur. Muhteremler, bakınız. Cenab-ı Hak Resulullah'a imanla alakalı bir ayeti kerimede bizlere çok önemli bir şeyi tembihte bulunuyor, ikazda bulunuyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, estağfirullah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, bakınız ayet nasıl başladı? Ey iman edenler, İttakullah. Allah'tan korkun ey iman edenler. Allah'tan korkun buyurdu Cenab-ı Hak. Daha ve aminu bi rasulihi ve resulüne de iman edin. Ayet nasıl başlamıştı? Ey iman edenler diye başladı. Nasıl devam etti? Resulüne de iman edin diye devam etti. Demek ki Resulullah'a imanda problem olmayacak, sorun olmayacak. Peki olmazsa ne olur muhterem Müslümanlar? يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben size kendisiyle beraber yürümüş olduğunuz bir nur vereceğim. Hiç hataya düşmeyeceksiniz. Resulullah'a ittiba böyle bir şeydir işte muhterem Müslümanlar. Tam ittiba edersek insan hata etmez. Cenab-ı Hak ona bir mahfuziyet verir, bir korunmuşluk verir. Günaha da düşmez kolay kolay Allah'ın izniyle. Onun için ne diyoruz? Bir kısım veliler, evliyaullah nedir? Mahfuzdur. Hatalardan korunmuştur. Hangi veliler için söylüyoruz bunu? Elbette Resulullah'a tam manasıyla ittiba eden veli için söylüyoruz bunu. Yani ulemadan nakledilir. Bakınız muhteremler, ulemadan bazılarının önüne işte karpuz konulmuş derler, bizim kitaplarımızda vardır bunlar. Ben bu yemem bunu demiş. Niye? Resulullah'ın nasıl karpuz yediğine dair bana rivayet gelmedi. Ya bu bize çağımızın modern aklına, modern insanına garip gelir bunlar. Ama öte tarafta bakarsınız öyle sapkınlıklar var ki, öyle sapkınlıklar var ki medyanın pohpohladığı bir adam, medyanın tepelere çıkartmış olduğu bir gavur bile olsa Türkiye'ye gelse herkes peşine düşer. Aman elbisesine dokunabilmek için, efendim aman onunla birlikte bir göz göze gelebilmek için, bir fotoğraf çektirebilmek için peşine düşer. Niye? O zaman kardeşim bu ne demek oluyor? Allah muhafaza etsin, dikkat etmek lazım. Senin kalbinden Resulullah'ın sevgisi alınıp, Resulullah'a iman noktasında kalbine bir zafiyet gelip de sakın ola gavurları sevmiş olmayasın. İnsanı bunlar aldatır. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğine önem gösterir. Bir tarafta rivayetler var. İşte sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gibi efendim her şeylerini ona göre ayarlamışlar. Her şeylerini ona göre yapmışlar. Bunları kınar. Kınarlar. Ama diğer tarafta topçusu, popçusu, futbolcusu vesaire artık ne kadar varsa hayran olmuş oldukları adamlar gibi giyinirler. Hayran oldukları adamlar gibi efendim hareketler yaparlar, tavırlar yaparlar. Her şeylerini onlara göre belirlerler. Bunda bir beis görmezler. Ama siz bunu Resulullah adına yaptığınız zaman da oho bu müşriklik, bu şirk. Allah muhafaza eylesin muhteremler. Çok bozukluklar var. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan mesun ve mahfuz eylesin. Birinci vazifemiz iman etmek. Burada bunu kaydetmiş olalım. İmanımızı nasıl yapacağız işte? Tam yapacağız. Onun için Cenab-ı Hak ey iman edenler Resul'e iman edin diyerek tekrardan Resul'e imanı bize emretti. Resul'e iman tam olacak. İki, ne yapacağız? İtaat edeceğiz. Allah Resulüne itaat edeceğiz. Cenab-ı Hak bu itaati kendine yapılmış itaat sayıyor. Estağfirullah. Men yuti'ir Resul'e fakat ata'allah. Her kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir, bana itaat etmiştir diyor. Tamam. Cenab-ı Hak ona yapılmış olan itaati kendine yapılmış itaat sayıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bunu bize bildiriyor. Onun için Resulullah'a ikinci olarak yapmamız gereken şey, vazifemiz nedir? İtaat etmek. Birincisi neydi? İman etmek. İman etmek, itaat etmek. Üçüncüsü muhterem Müslümanlar, ittiba etmek Resulullah'a. Çünkü Cenab-ı Hak övüyor. Buyuruyor ki estağfirullah ellezine yettebiunar rasulen nebiyel ummiyellezî yecidûnehu mektûben indehum fit-tevrat. Tevrat'ta vasıflarını bulmuş oldukları o ümmi nebiye ittiba edenler diyor. Tabi olanlar. İttiba etmek ne demek biliyor musunuz? İtaat etmekten daha ileri bir şey. Yani her şeyinizi ona göre belirleyeceksiniz. Onu tam anlamıyla takip edeceksiniz. Onu böyle adım adım adım takip edip peşinden gideceksiniz, izini süreceksiniz. İttiba etmek budur. Kur'an'ın bize bir emri de bu. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim? وَاتَّبِعُوهُ O peygambere ittiba edin ki estağfirullah billah لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki hidayete erersiniz. Başka bir ayeti kerimede itaat için söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Estağfirullah billah وَاِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُونَ O peygambere itaat ederseniz hidayete ermiş olursunuz. Evet. Demek ki peygambere aleyhissalatu vesselam karşı vazifelerimizden bir tanesi de nedir? İttiba etmek. Peki bu ittibayı nasıl yapacağız muhterem Müslümanlar? Her şeyiyle birlikte yapacağız. Sahabe-i kiram nasıl yapmışsa öyle yapacağız. Resulullah'ı bırakıp başka yerlere gitmeyeceğiz. Bakınız Cuma suresinde bir ayeti kerime var. Çok önemlidir. Bu ayeti kerimenin sebebi nüzulünü öncelikle belirtelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeye vaazda bulunuyor. Vaaz ederken tabii o zamanlar biraz yokluk dönemleri, dünyevi olarak çok fazla bir mal, mülk, meta vesaire yok. Onun için dışarıdan Şam'dan gelen bir kafile geçiyor. Dışarıdan geçen bu Şam'dan gelen kafileye sahabe-i kiram bakıyorlar ki mal geldi, mülk geldi vesaire. Hemen Resulullah'ı öyle konuşur vaziyette bırakarak dışarıya çıkıyorlar. Bakıyorlar işte mal, mülk vesaire orada alışverişe filan dalıyorlar. Mescitte bir rivayete göre 8, bir rivayete göre de 12 kişi kalıyor. Pek fazla kişi yok. Hepsi dışarıya çıkıyorlar. Muhterem Müslümanlar, bunlar sahabenin kusuru olarak sayılmaz. Bunlar nedir? Bize, bizim gibi noksan insanlara, nakıs insanlara böyle hatalara düşmememiz için ibretlerdir. Böyle düşünelim. Hemen ayeti kerime geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor estağfirullah. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ Habibim, bir ticaret gördüklerinde veya bir lehiv gördüklerinde, bir lehiv nedir? تَرْكُ مَا يَنْفَعْ اِلَى مَا لَا يَنْفَعْ Fayda veren şeyi bırakıp fayda vermeyen şeye gitmek. Lehiv. Bir eğlence. Gördükleri zaman اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا Hemen ona hücum ettiler. Hemen ticaret mallarına koştular. Hemen malın mülkün peşine koştular diyor Cenab-ı Hak. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Seni de ayakta bıraktılar. Olmadı bu diyor Cenab-ı Hak. Kime söylüyor bunu? Sahabeye. Olmadı. Böyle olmaz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. اِنْفَضُّ اِلَيْهَا Hemen oraya üşüştüler. Oralar dolu. Ama seni ayakta bıraktılar. Sen 8-12 kişiye konuşur halde kaldın. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadise üzerine buyurmuştur ki vallahi mescitte şu 8-12 kişi kalmasaydı Medine komple ateş olup sizin tamamınızı alıp götürecekti. Ateş vadisi olacaktı. Ya niye? Resulullah orada konuşuyor, ayakta kalmış fakat beri tarafta dünyevi olarak ticaret malları vesaire onların peşine koştular. Kim bunlarsa ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain. Kendi halimizi bir düşünelim muhterem Müslümanlar. Bu ayet sadece o güne mi kalacak? Hayır. AVM'ler dolu. Evet, çarşı pazar dolu, ticaret yerleri dolu, bakkallar, marketler dolu. Statlar, stadyumlar her yer dolu, her yerin adamı bol. Fakat Allah Resulü'nün kelamının, Allah'ın kelamının konuşulduğu meclisler, mescitler boş. Boş. Resulullah ayakta kalmış. Kur'an-ı Kerim bize ölmüş bir Resulullah'tan bahsetmiyor. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Biliniz ki Resulullah içinizdedir. Böyle yaşayacağız ya. Resulullah sarığıyla içimizde yaşıyor. Her şeyiyle, sünnetleriyle, düsturlarıyla, talim ettiği bütün esaslarla birlikte içimizde yaşıyor ve yaşaması gerekir. Resulullah diridir. Estağfirullah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Yani peygamber olmayan fakat Allah yolunda öldürülmüş birine ölü diyemiyoruz. Resulullah'a ölü denir mi ya? Haşa ve kella. Öyleyse Resulullah içimizde işte hep sohbet ediyor. Merhum Bayram hocamız derdi, Allah gani gani rahmet eylesin. Resulullah bugün gelse derdi, şu okuduğu söylediği hadislerden başka bir şey mi söyleyecek? Şu ayetlerden başka bir şey mi okuyacak? Yok. Hani buranın müşterisi? Hani buranın adamları? Hani Cenab-ı Hakk'ın ricalun, adamlar dediği adamlar? Nerede? Evet. Muhteremler, bu davanın adamı az kaldı. Nerede bir lehvul ayb varsa, nerede bir eğlence varsa, nerede bir efendim dünyalık, dünyevi bir nimet varsa, üşüşüyoruz oralardayız hep beraber. Ama Allah'ın ve Resulünün kelamının, davasının olduğu yerde 3-5 tane adam toplanıyor. Niye? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. اِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. Din garip başladı, tekrardan başladığı hale dönecek. Onun için muhteremler, Resulullah'a ittiba edeceğiz bu demek. Yani onu adım adım takip edeceğiz. Her şeyimizi ona göre yapacağız. Her şeyimizi onun yaptığı şekilde yapacağız. Neden? Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir sözü var. Diğer sözleri gibi. Şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah bir kişiyi sevdi. O da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bir de ona benzeyenleri. Bu kadar. Çok özet bir söz. Allah bir kişiyi sevdi. Kim o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ona benzeyenleri. Başka yok. Cenab-ı Hak onu seviyor muhterem Müslümanlar. Ona Habibim demiş. Hatta ve hatta ne buyurdu Cenab-ı Hak bize? Estağfirullah, ittiba ile alakalı olarak. Şimdi Allah'ı seviyor musun desek bütün Müslümanlara, elbette hocam öyle soru mu olur ya? Allah'ı sevmeyen adam Müslüman olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki öyle kuru sevgi, muhabbeti kabul etmiyorum. Öyle iddiayı kabul etmiyorum. Ya estağfirullah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ. De ki onlara, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, fettebi'uni, bana uyacaksınız, bana. Oradan anlayacak Cenab-ı Hak. Onu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Peki bana uyduğunuz zaman ne olacak diyor Cenab-ı Hak? Evet, yuhbibkumullah, Allah da sizi sevecek. Ya, çünkü Allah onu seviyor muhteremler, onu. Hazreti Peygamber'i seviyor. Sen de ona ittiba edip, ona uyarsan, ittiba edersen, onu takip edersen, seni de sever. Niye? Ona benzediğin için. Onun için bu ittiba çok önemli. Resulullah'a olan vazifelerimizden bir tanesi de neymiş? İttiba etmek. Diğeri nedir? Sevmek. Bakınız, iman etmek, itaat etmek, ittiba etmek. Bir tane daha söylüyoruz şimdi. Sevmek. Burada öğrenmiş olalım bunları. Bilenlerimiz için de tekrar olmuş olsun. Zararı yok. Sevmek. Resulullah'ı seveceğiz. Nasıl seveceğiz? Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estağfirullah, ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim. Evet. Peygamber müminlere kendi canlarından evladır. Canını mı tercih edersin, Resulullah'ı mı? Bir mümin direkt peşin hemen Resulullah'ı diyebilmelidir. Sevgi bu. İspatı bu. Hatırlayın, sahabe-i kiramdan birini esir almışlardı. İşkence yapacaklar ona. O arada Mekke müşrikleri dediler ki ona, yahu dediler, sana bir şey sormak istiyoruz. Sor. Dediler ki, bak şimdi burada dediler, atalarının dinini terk ettiğin için, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dinine tabi olduğun için işkence göreceksin. İster miydin ki senin yerinde burada Muhammed olsaydı da aleyhissalatü vesselam ona işkence etseydik? Cevap. Dedi ki, benim yerimde bırakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın olmasını istememi, vallahi Mekke sokaklarında gezerken onun o mübarek ayaklarına dedi, bir dikenin dahi batmasına şu gönlüm razı olmaz. Ya sevgi bu. Fevban radıyallahu anh, Taberani rivayet eder. Rabıtanın da çok büyük bir delilidir bu ya. Evet. Fevban radıyallahu anh olduğu rivayet edilir. Taberani'de bir adam olarak geçer. Câe racülün ile nebi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir adam geldi. Ve Efendimiz'e buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam diyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor. İnni ekunu fil beyt. Evde oluyorum diyor ben. Ezkuruke. Aklıma geliyorsun ya Resulallah. Şöyle hatırıma düşüyorsun. Siman, şeklin, şimalin, o mübarek yüzün, o mübarek suretin aklıma geliyor diyor. Fema asbiru hatta ehruce ve atiye ileyk. Vallahi dayanamıyorum, sabredemiyorum. Evimden çıkıyorum, sana geliyorum, yanına gelip senin o mübarek yüzünü seyretmek için dayanamıyorum ya Resulallah. Ya sevgi böyle bir şey muhteremler. İnsan, insanoğlu zamanımızın boşuna sevmeleri, boşuna gönül eğlendirmeler, kan ayaklı efendim, birine aşık oluyorsun, senin gibi insan, zavallı, efendim, birçok yönüyle birlikte aciz, yaşlandığı zamanda tarafına bile bakılmayacak kadar itici, birçok yönüyle birlikte aslında, evet, itici olan bir mahluk, yaratılmış olan biri, seviyorsun onu, duramıyor adam değil mi? Yemekten içmekten kesiliyor. Her şeyden kesiliyor. Niye? Muhabbet ve sevgi. Muhteremler, Allah bize aşk nimetini vermiş. Allah bize kalp vermiş, sevme nimetini vermiş. Bu aşk ve muhabbet nimetini en doğru yere kullanalım. Sermaye, sermaye. Doğru yere yatırım yapalım. Nereye yatırım yapacağız? Allah'a ve Resulüne bunu kullanacağız ya. Sahabe gibi. İmamlarımız gibi, büyükler gibi, deli divane Allah ve Resulünün muhibbanı olacağız, onları seveceğiz. Sevdikten sonra her şey tıkır tıkır peşi sıra gelir. Bugün şikayetleniyoruz. Ya hocam namaz kılamıyoruz, kıldığımız zaman da kıldığımız namazlardan bir şey anlamıyoruz, şundan bir şey anlamıyoruz vesaire diye birçok şikayetimiz var. Niye? Sebebi ne bunların? Çünkü muhteremler, muhabbetullah'ta eksiklik var. Allah sevgisinde eksiklik var, peygamber sevgisinde eksiklik var. Anlatırlar, bakınız Hacı Bilal Efendi varmış. Efendi Hazretlerimizin eski dostlarından. Allah gani gani rahmet eylesin ona da. Haftalarca emri bir marufa çıkarlarmış, giderlermiş. Tabii emri bir maruf o günkü şartlarda, bugünkü gibi bir yere gidiyorsun, orada seni birileri karşılıyor, ilgili öyle bir şey yok. Efendi Hazretleriyle emri marufa çıkan amcalarımızdan, eskilerden dinliyoruz. Eski bir araba bazı zamanda su kaynatır. Kalırsın yolda böyle araba. Bir kaloriferi yok, bir şeysi yok. Köylere bile gitmiş. İnanın ben Tokat'ın bir zaman bir köyüne gittim. Orada bir yerde bir namaz kıldık camide. Çıkışta böyle tabii bizi gördüler. Siz dedi Mahmud Efendi'nin müridi. Evet dedik ona bağlıyız, onun talebesiyiz vesaire. Dedi ki, şu dedi suratındaki, yüzümdeki sakalı görüyor musun dedi amca. Evet dedim amca görüyorum. Bunu dedi Mahmud Efendi bana bıraktırmıştır. Buraya geldi dedi buraya. Ya Tokat'ın, bak ben ismini unuttum ya. Tokat'ın bir köyü. Buraya geldi dedi. Ya dişini hani canına takarak derler ya, Allah ve Resulü için mücadele etmiş. Onu muayene eden doktor demiş ki ya bu nasıl bir zat? 70-80 yaşlarında ama 150 yıllık bir yorgunluk var bedeninde demiş. Ya işte muhteremler, sevdiniz mi her şey peşi sıra tıkır tıkır gelir. Böyle gitmişler, emri maruf yapıyorlar tabii ama o zamanlar arabada yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Hatta Efendi Hazretlerimizin o zamanlar sağlık problemleri de oluyormuş. Taş düşürüyor. O gecenin bir vaktinde efendim bir sürü sıkıntılar. Böyle sıkıntı ve eziyetler içerisinde dönmüşler tabii haftalarca süren emri maruftan sonra eve döndük diyor. Bilal Efendi anlatıyor. Yan yana odada yatıyoruz. Onu odaya koydum. Tabii yorgunluktan ölüyoruz diyor. Tam yatacağım, istirahata çekileceğim. Tabi Bilal Efendi'nin Efendi Hazretlerimize nazı geçermiş. Bakayım demiş ya bu. Peki de yatmamıştır. Hakikaten kapının deliğinden bakmış. Efendi seccadesini sermiş, murakabeye oturmuş. Ya haftalardır süren emr-i maruf şehir dışına çıkılmış ya. Biz iki gün bir yere gidiyoruz. Bir gün kendimize hemen dinlenme günü olarak tayin ediyoruz. Tamam ben bugün dinlenmeyi hak ettim. Öyle değil işte. Resulullah da dinlenmedi. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Estağfirullah. Feiza faralte fansab. Bir işi bitirdiğin zaman da hemen diğer işe koyul. Çok önemli. İlim talebesi arkadaşlarımız da buna çok dikkat etmeliler. Hadiseye devam edeceğim. Dinlenmek öyle olmaz. Adam ilim talebesi, ilim okuduk tamam şimdi tatile gidiyoruz. Ne yapacağız? Yatacağız. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir dinlenmek yok. Merhum Abdülfettah Ebu Gutte, rahmetullahi aleyh, büyük ehl-i sünnet ulemadan. O bir mülakatında çok güzel bir tavsiyede bulunuyor bununla alakalı. İlim talebeleri için diyor ki, diyorlar ona ki siz tatile falan işte dinlenmeye çıkarım diyor, çıkarım. Peki nasıl çıkarsınız diyor. Mesela diyor hadis ilmiyle iştigal ettim, fıkıhla iştigal ettim. Bu ara tahkikle, taliklerle falan başka işlerle meşgul oldum. Tamam çok yoğundum. Tatile çıkacağım, dinleneceğim. Tabakat kitaplarını, büyüklerin hayatlarını anlatan kitapları alırım. Tatilimde onları okurum, dinlenirim. Ya. Veya hadisle meşgul oluyordum, tatile çıkıyorum, tefsir okuyacağım. Dinlenmek böyle olur. Allah bu kalıbı, bu fıtratın dinlenmesini böyle yaratmış. Kendimizi kandırmayalım. Yatmakla dinlenmek olmaz. Yatarak adam daha kötü yorulur. Kafasına türlü türlü vesveseler, düşünceler gelir. Canı sıkılmaya başlar, ruhu daralır. Öyle bir dinlenme yok. Cenab-ı Hak onun için buyurdu ki, bir işi bitirdiğin zaman da hemen diğer işe koyul. Hemen. Hemen başka bir iş yap. Böyle dinleneceğiz muhteremler. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Baktım diyor, efendi serdi tabii seccadeyi, seccadenin üzerinde murakabeye oturunca girdim içeriye diyor. Kaptım efendi hastalığını, ona tabii şey yapıyor, nasıl geçiyor. Atacağım onu yatağa filan, dinleneceksin dedim diyor. O arada efendi hastalığımız ona tarihe geçecek şu sözünü söylüyor. Diyor ki, Bilal efendi diyor, benim dinlenmemi istiyor musun? Tabii diyor efendi hastalığı, istiyorum. O zaman diyor, beni seccademin üzerinde bırak. Ya. İşte bize göre dinlenmek belki yatmak, uyumak, istirahat etmek ama Evliyaullah'a göre dinlenmek seccadenin üzerinde Allah'ın muhabbetiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmekle oluyor. Herkesin dinlenmesi farklı. Biz bunu kavrayamıyoruz. Muhteremler, vallahi bakın bugün modern akıl diyoruz ya, medya vesaire başka sahipler aklımızı aldılar ya. Düşünemiyoruz. Eskiden koptuk, köklerimizden koptuk. Her gün çıkardılar bir kısım insanları. Resulullah'ın sünneti işte hüccet midir değil midir, şöyle midir değil midir, sünnet delil midir değil midir? Bir şeyin çok tartışmasını yapıp çok gündemde tutarsanız ne oluyor? Zamanla insanlar nazarında Allah muhafaza normalleşiyor ve sanki değeri azalıyor. Ve dolayısıyla peygamber aşkı ve muhabbeti diye bir şey bizde kalmadı. Şimdi mesela sakalı şerif demeye korkuyoruz değil mi? O hale getirdiler mahalle baskısıyla beraber. Sakalı şerif hemen Allah muhafaza etsin sanki bir böyle alay vesilesi. Gırgır şamata. Sosyal medyada farklı işte medya yerlerinde falan kanallarında, portallarında bunu dalga vesilesi edindiler. Ümmet de gençler de bundan etkilenip efendim selefi itikadına sahip olanlar zaten direkt şirktir diyorlar. Diğerleri dalga geçiyorlar. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Ya Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde meşhur rivayet şeyden gelen Mekke müşriklerinin Hudeybiye göndermiş oldukları elçi onlara döndüğü zaman da Hudeybiye'deki o manzarayı filan gördü. Ne dedi onlara Mekke müşriklerine döndüğünde? Dedi ki vallahi dedi ben öyle manzara gördüm ki siz dedi bunlarla baş edemezsiniz. Niye dediler ne gördün anlat bize. Vallahi dedi ben Kisra'ya gittim, Kayser'e gittim, birçok melike gittim, krala gittim. hepsinin tebaasıyla olan münasebetini, hepsinin halkıyla beraber olan irtibatını gördüm ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ona gösterdiği tazimi hiçbir halkın kralına, melikine gösterdiğini görmedim dedi. Nasıl oluyor dediler, bir anlat bize. Dedi ki, vallahi dedi şunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken ağzından bir tükürük çıksa dahi onu yere düşmeye bırakmayıp alıyorlar, kapışıp üstlerine sürüyorlar dedi. Sahabe-i kiram için. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'indeki rivayet. İşte bazı arkadaşlar yani bunları dillendirmemek lazım vesaire diyorlar ama yani buna bir yere kadar belki katılabiliriz. Fakat ya muhteremler onu dillendirme, bunu dillendirme, şunu söyleme, o burada denmez, şu burada denmez derken emri bir maruf usulüne dikkat edelim diye biz birçok şeyi, hakikati gömdük ya. Artık hiçbir şey diyemiyoruz. Adam farz terk ediyor, adam açıkça Allah'ın günahını işliyor. Masiyetini işliyor, emrini çiğniyor. Beri tarafta aman işte şimdi sırası değil, şunun sırası. Ya böyle olmaz. Muhteremler, böyle olmaz. Hazreti Ömer halife olduğu zaman da hutbeye çıktı. Ne dedi sahabe-i kirama? Dedi ki, şayet dedi ben hata yaparsam ne yaparsınız? Ashab-ı kiram tek elden ayağa kalkarak kılıçlarına tuttular ve dediler ki, seni dediler bu kılıçlarımızla beraber düzeltiriz. Ya Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Radıyallahu anh. Allah için hakkı söyleyeceğiz. Çekinmeyeceğiz. Doğruyu konuşacağız. Ha uslubunca konuşacağız tabii ki. Cenab-ı Hak bunu bize emretmiş. Ud'u ila sebebi rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Güzel vaaz edeceksin. Hikmetle davet edeceksin. O ayrı konudur. Fakat dedik ya işte Resulullah'a ittiba edeceğiz. Taklit edeceğiz. Elin adamı geliyor Amerika'dan. Değil mi? Başka yerlerden, Avrupa'dan geliyor, havalimanında büyük bir coşku var. Aman Allah'ım, kalabalık. Ne bu coşku diye soruyorsun, ne oluyor burada? Filanca bir gavur gelmiş, şarkıcı gelmiş. Evet, kızlar ağlıyorlar, efendim, erkekler ayrı ağlıyorlar. Efendim, bayan erkek, hep beraber, herkes bir seferber olmuş. Ne oldu? İşte göremedim. Şunu göremedim, bunu göremedim falan, topçusu, popçusu, hepsi için aynı manzaraları seyrediyoruz. Fakat bu sakalı şerife, başka şeylere saldıran medya, konu Allah Resulü'nü sevmek olduğu zaman da onlara saldıran medya bunları nasıl veriyorlar? Oo, filanca topçu Türkiye'ye geldi, büyük coşkuyla karşılandı. Halkımız ona gereken itibarı verdi. Vay be! Muhteremler, yegane dertleri İslam'la. İslam olmasın, Müslümanlar olmasın da ne olursa olsun. Ne olursa olsun, İslam'ın dışında bir şey olsun da o doğrudur, o güzeldir, o çok hoştur. Ama İslam'la alakalı, Resulullah'la ilgili olduğu zaman da hemen işi böyle farklı şekillerde saptırarak saldırıyorlar. Biz de Resulullah'tan vazgeçmeyeceğiz. Resulullah'ın neferi ve askeri olacağız. Bu davanın neferi olacağız. Korkmayacağız Allah'ın inayetiyle. Onun için bu noktaya tekrardan dönerek diyoruz ki Resulullah'a karşı olan diğer vazifemiz neydi? İttiba etmek. Diğer vazife ne muhterem Müslümanlar? Müdafaa etmek. Resulullah'ı müdafaa etmek. Nereden çıkarıyoruz onu? Bakın ayeti kerimede okudum. Bitireceğim inşallah yavaş yavaş. Ve tuazziruhu diyor Cenab-ı Hak. Bu peygamberi size niye gönderdik? Şahit, mübeşşir ve nedir olarak. Onu destekleyesiniz, onu takviye edesiniz, onu savunasınız, ona yardımcı olasınız diye gönderdik. Resulullah'a yardım edeceğiz. Onu destekleyeceğiz. Peki, yine Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi Rahimehullah'ın El-Vefa diye çok güzel bir kitabı vardır. El-Vefa bi-Ahvalil Mustafa. Orada anlattığı çok güzel bir nokta var. Onu da sizle paylaşayım. Bakınız, Resulullah'ın savunulmaya ihtiyacı yok. Bizim gibi acizler Resulullah'ı savunmuşlarsa hiç ihtiyacı yok Allah'ın izniyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Onun baş müdafiği, onu savunan Cenab-ı Hak'tır. Celle Celaluhu. Ebu'l-Ferac İbnü'l-Cevzi diyor ki, dikkat edin diyor, dikkat edin. Ayetlere bakın diyor Kur'an-ı Kerim'deki. Diğer peygamberler kavimlerine karşı hep kendilerini savunmuşlar. Mesela Nuh Aleyhisselam'a bakalım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ona demiş ki, İnna lene râke fî dalâlin mübîn. Biz seni apaçık bir dalalette, sapkınlıkta görüyoruz demişler Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam buna mukabil onlara demiş ki, Kâle ya kavmi leyse bi dalâletun. Ey kavmim, bende bir dalalet yok. Bende bir sapkınlık yok. Yapmayın demiş. Yanlış yapıyorsunuz diyerek kendini savunmuş. Hud Aleyhisselam'a bakalım. Hud Aleyhisselam'a da kavmi demiş ki, Estağfirullah, İnna lenerake fî sefahetin. Biz seni açık bir, Allah muhafaza, beyinsizlik, akılsızlık üzere görüyoruz demişler Hud Aleyhisselam'a. Hud Aleyhisselam ne demiş? Kâle ya kavmi, leyse bi sefahetun, velâkinni rasûlüm min rabbil âlemin. Bende bir akılsızlık yok, ben alemlerin Rabbi olan Allah katından gönderilmiş bir elçiyim demiş. Kendini savunmuş. Salih Aleyhisselam, hepsi böyle. Musa Aleyhisselam'la Firavun Aleyhillâne'nin diyaloğu anlatılır mesela. Ne diyor ona Firavun? Aleyhillâne, ya Musa inni le'evvunnuke meshûrâ diyor. Ben seni diyor, sihirlenmiş, büyülenmiş olarak görüyorum. Diyor. Buna mukabil Musa Aleyhisselam da kendini savunuyor. Diyor ki ve inni le azunnuke ya firavunu mezbura. Ben de seni diyor ey Firavun helak olmuş olarak görüyorum. Sonunu hiç iyi görmüyorum. Kendini savunuyor. İbnül Cevzi diyor ki bütün peygamberler kavimlerine karşı, kavimlerinin onlara söylediği, attığı iftiralara karşı kendilerini savundular. Bakalım peygamber aleyhissalatu vesselama. Kavmi ne dedi ona? Şair dedi, şair. Cenab-ı Hak buyurdu ki, bakın o cevap vermedi kavmine. Allah onu savundu Celle Celaluhu. Ne buyurdu? Estağfirullah. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Biz ona şiir öğretmedik ve şiir okumak da, şiir söylemek de ona yakışan bir şey değil dedi. O diyerek onu savundu. Müdafaa etti. Kahin dediler. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ. Bu kitap, bu Kur'an kahin sözü değil dedi. Mecnun dediler, deli dediler. Necim suresinde Cenab-ı Hak buyurdu ki وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Arkadaşınız Mecnun değil. Sahibiniz Mecnun değil dedi. Bunun gibi daha nice ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa ediyor. Niye ediyor? Bize bir şey öğretiyor. Peygamberine sahip çık ey ümmet. Onu müdafaa et. Onu savun. Ona karşı olan vazifelerinden bir tanesi de onu savunmaktır. Savunacaksın ya. Annene babana birisi kötü söz söylediği zaman da hemen hamiyetin kabarıyor, adamın üstüne yürüyorsun, tepki gösteriyorsun. Peygamberine karşı da göstermek zorundasın. Göstereceksin. Buna mecburuz. Hani peygamber ayeti kerimenin naslı ve sarahatiyle bize neydi? Canlarımızdan, her şeyimizden, annemizden, babamızdan daha evlaydı, daha yakındı. Bunu ispat edeceğiz. Muhteremler. Nasıl edeceğiz? Bakın. Sa'd ibn-ül Rabi'i duyduk mu hiç? Sa'd ibn-ül Rabi'i, ashab-ı kiramın büyüklerindendir. Uhud'da şehit olmuştur. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Çok etkilemişti beni bu kıssa. Ben bunu ilk kez, ona da Allah acil şifa versin, Muhammed Ali Sabuni hocamızın Safahat Müşrika Min Hayatir Resul diye bir eseri var. Orada okumuştum. Çok eski. Sa'd ibn-ül Rabi'i, Uhud'da tabii ki düşman yaralarıyla birlikte yere düşmüş, son nefeslerini verecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da o anda onu sormuş. Demiş ki, eyne Sa'd ibn-ül Rabi'i? Sa'd bin Rabi'i nerede? Demiş, böyle buyurmuş. Ashab-ı kiram hemen onu aramaya koyulmuşlar. Nerede diye. Bunun üzerine bir sahabi gitmiş onu bulmuş. Diyor ki, onu bulduğumda diyor, baktım ki kendisine vurulan kılıç darbeleriyle, yaralarıyla birlikte yere yatmış, şehadete ramak kalmış, son nefeslerini veriyor. Dedim ona ki diyor, Resulullah seni sordu. Aleyhissalatü vesselam, nerededir dedi. Ne deyim Resulullah'a? Dedi ki, sellim minni aleyh, benden ona selam söyle. Aleyhissalatü vesselam. Resulullah'a selamımı ilet ve ashaba da şunu söylüyorum dedi. Resulullah'ın yanında olan sahabeye, arkadaşlarına şunu söylüyorum. Vallahi la uzra lekum indallah in halasa ila nebiyyikum şey'un ve lekum aynun tatrif. Aynen orijinal ifade, asli ifade bu. Ashaba de ki, Allah'a yemin olsun ki, şayet Resulullah'ın bir kılına zarar gelir de, siz Resulullah'ın o kılına zarar gelmiş olmasına rağmen, hala bedeninizde can taşıyorsanız, hala da sağsanız, ölmediyseniz, siz ölmeden Resulullah'a bir zarar geldiyse, vallahi yarın ruzi mahşerde Allah katında verecek hesabınız yok demiş. La uzra lekum indallah. Allah katında yarın özrünüz yok. Allah'a hiçbir mazeret beyan edemezsiniz. Resulullah'a sahip çıkın. Muhteremler, Sa'd ibn-i Rabi'in bu vasiyeti, bu tavsiyesi, bu nasihati sadece sahabeye değil ha. Resulullah'ın sünneti inkar ediliyor. Aslanlar gibi kükreyeceğiz. Resulullah'a tezif ediliyor. Tahkirvari ifadeler kullanılıyor. Orada meydan yerine çıkacağız. Ne güne duruyoruz? Resulullah'ı savunmayacaksak, ashabı savunmayacaksak, İslam'ı savunmayacaksak, bu uğurda fedakarlık yapmayacaksak, yeri geldiğinde canımızı da ortaya koymayacaksak, niye yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz? Yemek içmek için mi yaşıyoruz? Böyle iş olur mu ya? Yemek içmek için kim yaşar? Cenab-ı Hak onlar için buyuruyor. Estağfirullah. Vellezine keferu yetemetta'un. Kafirler faydalanırlar. Ve yekulune kema te'kulul en'am. Kur'an'ın asli ifadesi. Hayvanların yediği içtiği gibi yer içerler diyor. Başka bir şey bilmezler. Ya yemek içmek için kafirler yaşar, hayvanlar yaşar. Bakmayın siz Müslümanlar olarak son zamanlarda sekülerleştik. Sekülerleştik. Müslümanlar olarak dünyevileştik. Davamıza halel getirdik. Bu işe halel geldi. Niye? Gevşektiğimiz yüzünden. Bu meydana bakınız ey anne babalar. Bu hususta konu buraya gelmişken size de seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı bu davaya birer nefer olarak yetiştireceğiz. Kur'an-ı Kerim bize Meryem Aleyhisselam'ı anlatıyor. Meryem Aleyhisselam. Ne demiş annesi, Hanne validemiz? Estağfirullah. Felemma vada'atha, ne zaman ki onu doğuracağı zaman, ona hamileyken Hanne validemiz Meryem aleyhisselama kâlet rabbi inni vada'tuha unfa. O ayeti kerimenin öncesinde diyor ki inni nezertu leke ma fi batni. Ya Rabbi diyor, şu karnımdaki Meryem'i diyor senin yoluna, sana adadım. Bu senindir. Cenab-ı Hak bunu bize anlatıyor. Niye? Siz de böyle olun. Anneler Hanne olduğu zaman da çocuklar Meryem gibi doğacak. Ve Meryem aleyhisselam kimi doğurdu? İsa aleyhisselamı doğurdu. Böyle büyük nesiller meydana geldi. Adayan anneler, babalar lazım. Adanan çocuklar için adanmış anne babalar lazım. Adayan lazım ya. Kurban edeceğiz. Allah yoluna vereceğiz. Ki bizim çocuğumuz da Resulullah'ın bir müdafiği olsun. Bizim çocuğumuz da ayetlerle, hadislerle, İslami ilimlerle insanları irşat etsin. En büyük, vallahi en büyük zenginlik budur. Nedir diğer zenginlik ya? Adam deprem oluyor, milyoner, trilyoner adam, ertesi gün ekmek sırasına giriyor. Dünya zenginliği saniyede hemen biter. Ama ahiret zenginliği bitmez. İbn Abbas radıyallahu anh, Cenab-ı Hak bize bir dua öğretiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nedir o? Heblena min Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yunin. Ya Rabbi diyor, bana böyle dua edin diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı nasip et. Böyle dua edeceğiz. Abdullah İbni Abbas oradaki göz aydınlığını nasıl tefsir ediyor biliyor musunuz? Taberiye ve başka kaynaklara bakın. Diyor ki, göz aydınlığı şudur diyor. Bir insanın oğlunun alim olduğunu görmesi bu duanın tecellisi ve tezahürüdür. Daha ne arıyoruz ya? Bir alim, bir hoca babası olmaktan ziyade bir zenginlik var mıdır? Vallahi yoktur. Yoktur. Onun için Allah'a dua edelim. Nesil kaygısı yaşayalım. Allah için diyorum ya. Nesillerimiz adına korkalım ya. Zekeriya Aleyhisselam'ı anlatıyor Cenab-ı Hak. Bakınız Meryem Suresi'nin hemen başında ne diyor? İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. Estağfirullah. Bir gün Rabbine şöyle baş başa kalarak münacatta bulundu. Rabbine. Tazarru etti. Soralım kendimize. Hiç böyle bir kenara çekilip gözyaşları içerisinde Rabbimize münacat ettiğimiz bir hal oldu mu? Bir zaman oldu mu ya? Yok. Dünya, dünya, dünya, dünya, dünyevi meşgaleler. Sürekli böyle dünya ile bir iştigalimiz var. Kalplerimiz körelmiş durumda. Cenab-ı Hak bu halden bizi halas eylesin. Büyük bir bela. Rabbine diyor, bana diyor, gizli bir nida ile kalbinden yönelerek nida et. Ne dedi? Kâle Rabbi inni. Dedi ki ya Rabbi, muhakkak ki ben, وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي. Bendeki kemikler ya Rabbi gevşedi. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. Başım da yaşlılıkla tutuştu. Yani başım yaşlılıkla dertte. Ne yap peki ya Rabbi? اِجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا. Ya Rabbi, böyle tarafından bana, yaşı da geçmiş tabi, tarafından bana benim efendim yolumu devam ettirecek olan bir veli, bir sahip, bir çocuk nasip et. Peki çocuğu niye istiyor? Devamında söylüyor onu ayeti kerimede. Yani neslim devam etsin, sülalem devam etsin, mal kime kalacak, dükkan kime kalacak derdi yok. Ne var? Diyor ki yerithuni ve yerithu min ali Yakub. Hem bana varis olsun hem de Yakup Aleyhisselam'ın ailesine varis olsun. Yani ne demek? Peygamberliği devam ettiririz. Bak nesil kaygısı. Biz de ya teheccüdlerde kalkacağız muhterem Müslümanlar. Geceleyin kalkacağız. Namaz akabindeki duaları bekleyelim bakın. Bugün Müslümanlar olarak en büyük zafiyetlerimizden biri bu. Farz bitti hemen kalkıp dışarıya. Ne oluyor? Ne zaman dua edeceğiz biz? Allah'a ellerimizi açıp ne zaman şu gözlerimizden yaş boşalacak da dua edeceğiz? Ölünce mi? İşte açacağız. Tıpkı Zekeriya Aleyhisselam'ın yaptığı gibi şöyle kalbimizden Cenab-ı Hakk'ın tazarruda bulunup evlat isteyeceğiz. Salih, saliha, çocuklar, alim, alime, amil, amile, muhlis, muhlasa, böyle çocuklar isteyeceğiz. Bakınız Yakup Aleyhisselam da bu hususta örnek veriliyor değil mi bize? Bakın Yakup Aleyhisselam'ın bütün oğulları bir rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'ın dışındakiler de peygamberdi. Diyor ki Cenab-ı Hak Estağfirullah Bakara suresinde em kuntum şuhada iz hadara Yakub el maut. Yakub'a ölüm hazır olduğu zamanda ölüm döşeğindeyken siz onun yanında mıydınız diyor. Yahudiler. Ne oldu peki orada? Cenab-ı Hak anlatıyor. İz kale li benihi ma ta'budune min ba'di. Bütün oğullarını etrafına topladı ve onlara dedi ki benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Bak derde bak derde. Benden sonra mal kimin olacak, arazi kimin olacak, arsa kimin olacak, malı nasıl taksim edeceksiniz diye. Neye ibadet edeceksiniz? Derdiniz ne? Dini yaşantınız ne olacak? Nesil kaygısı. Taşıyalım muhterem Müslümanlar. Bunu taşırsak Cenab-ı Hak kalbimizdeki o niyeti görür, bize verir. Onun için bu zayıf kalmış, bu garip kalmış olan davada neferler yetiştirelim. Kimse ebedi değil. Bak bu kürsünün sahibi hocamız, Allah uzun uzun ömürler, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Ama kimse ebedi değil. Yerlerini dolduracak insanlar, evlatlar, gençler yetiştirmemiz lazım. Cenab-ı Hak bu davayı aziz edecek. Bunda şüphe yok. Fakat yani istemez miyiz ki bizim oğlumuzu vesile kılarak, bizim çocuğumuzu, yavrumuzu vesile kılarak dinine hizmet ettirsin. Niyetimiz bu olsun. Cenab-ı Hak bunu hepimize nasip eylesin. Onun için muhteremler, Peygamber aleyhissalatü vesselama yönelik olan vazifelerimizi şöyle tekrarlayalım, toparlayalım. Hocalar toparlayalım der, toparlayalım, bir toparlanmaz. Bu da bir gerçektir yani. Fakat mescit güzel, meclis güzel, yani insanlar güzel. Tabii böyle sohbeti bırakmak kolay olmuyor. Cenab-ı Hak hepimizi böyle cennetinde de buluştursun. Amin. Şimdi iman etmek dedik, itaat etmek dedik, ittiba etmek dedik, sevmek dedik, yardım etmek dedik, müdafaa etmek dedik. Bunlar bizim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Resulü olan Peygamber aleyhissalatu vesselama vazifelerimiz muhteremler. Öyle ittiba edeceğiz ki onu da söylemiş olayım. Bakın bir arazi meselesi oldu. Dedik ya iman problemi var diye. İki kişi arazide anlaşamadılar. Bu mevzularını Resulullah'a getirdiler. Dediler ki bu mevzuyu çöz ya Resulallah. Resulullah bu mevzuda hükmetti. Bir hüküm verdi. Bunun üzerine birinin lehine hüküm verdi, diğerinin aleyhine. Aleyhine hüküm verilen Müslüman sanki bundan pek hoşlanmadı. Yani kalbi biraz daraldı. Hemen ayet geldi. Estağfirullah. Fela. Hayır. Ve Rabbike. Rabbine yemin olsun ki diyor. Cenab-ı Hak zatına yemin ediyor. La yu'minune, iman etmiş saymayacağım onları diyor. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar. Sana gelecekler. Diğer ayette de var. Estağfirullah. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. Peygambere gelecekler. Allah'ın kitabına göre bunu çözdürecekler. Yoksa iman etmiş, kamil manada olgun iman etmiş saymam. Gelecekler. Peki bu kadar yetiyor mu? Hayır diyor Cenab-ı Hak. Yetmez. Ya? Sonra ne olacak? ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Senin verdiğin hükme de karşı kalplerinde hiçbir daralma hissetmeyecekler. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tam anlamıyla teslim olacaklar. Ya, Resulullah'a karşı böyle bir teslimiyet isteniyor. Bugün üniversitelere gönderiyoruz çocuklarımızı. Hepsini tabii kastetmiyorum. İyi insanlar, ehli sünnet hocalar var ama azınlıkta onlar, kendileri de söylüyorlar. Beri tarafta efendim hiç dini imanı olmayan, dini iman derdi olmayan adam akaid dersine giriyor. Beri tarafta adam sünnet dersine, hadis dersine giriyor. Sırf hadisi inkar edebilmek için giriyor. Adam derse giriyor, üniversitede çocuklara ne diyor biliyor musunuz? Burada diyor, bu odanın içerisinde her fikre yer vardır. Allah ve Resulü konuşamaz diyor. Evet evet. Biz üniversitedeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Böyle diyor, nakillerle, rivayetlerle bana gelmeyin diyor. Kendiniz üretin diyor, fikir üretin. Bana orijinal fikirlerinizle gelin diyor. Öyle Allah şöyle dedi, peygamber haşa böyle dedi, böyle gelmeyin. Muhteremler, çocuklarımızı kime emanet ediyoruz? Demin dedik. Nesil kaygısı. Kimde bu çocuklar, kimin elinde ya? Bakın geçenlerde çarşaflı bizim yolun yolcusu bir hanımefendi teyzemiz yönlendirmişler, aradı, telefon dağlamaya başladı. İnan benim de gönlüm dayanmıyor. Kalbimiz cız ediyor bu durumlara karşı. Diyor ki oğlum diyor hocam ateist oldu diyor. Ya ne oldu işte okulda diyor, çevresi falan. Ateist olmuş çocuk. Ya şöyle bir topluma bakalım ya. Çocuklarımızı nereye gönderiyoruz? Hangi ortamlara gönderiyoruz? Bir bakalım muhterem Müslümanlar. Bu çocukları Allah bize emanet olarak verdi ya. Biri bize bir arabanın anahtarını bıraksa emanet olarak, aman onu böyle kasanın içerisine koyarız, saklarız, niye ödemek? Ya bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağız, bu çocukların hesabını vereceğiz. Şöyle doğan çocuğa, yeni doğan o bebeğe bir bakın ya. Acaba dünyanın tamamını bize verseler, dünyanın hükümdarlığını verseler, onun bir gözünü, bir tırnağını verir misin, değişir misin? Onu Cenab-ı Hak o orijinallikte yaratmış. O kadar güzellikte yaratmış, sana hediye etmiş. Sana hediye etmiş ya. Öyle demiş büyüklerimiz. Evlenenlere herkes altın, bir şeyler, paralar vesaire hediye eder. Cenab-ı Hakk'ın da onlara hediyesi çocuk olur. Ne güzel. Tabi olmadığı da olur. Orada farklı bir hikmeti ilahiye vardır. O ayrı konu. Onun için muhteremler, böyle göz aydınlığı çocuklarımızı sokaklara teslim etmeyelim. İnternetin eline teslim etmeyelim. Televizyonlara teslim etmeyelim. Medyaya teslim etmeyelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Ne izletiyorlar bunlara? Ahlaki olarak neleri gösteriyorlar, neleri veriyorlar bunlara? Hep dikkat etmek zorundayız. Cenab-ı Hak hepimizin evlad-ı iyalini masum ve mahfuz eylesin. Bir şeyden daha bahsedip muhteremler bitirelim. Allah Resulüne karşı olan vazifelerimizden bir tanesi de salatu selam etmek, onu desteklemek, sürekli ona salatu selam etmektir. Bu ona karşı gösterdiğimiz bir vefadır. Vefanın göstergesidir. Ya Resulallah, ben senin neferinim demektir. Çok önemli bir şey. Onun için Hudeybiye'yi hatırlayın. Hudeybiye'de Peygamber aleyhissalatü vesselam elçi olarak kimi gönderdi? Hazreti Osman'ı. Kimlere? Kureyş'e gönderdi. Onlar tabi orada Hazreti Osman'ı yakaladılar, esir aldılar. Dediler ki ona, ne istiyorsun? İşte Resulullah'ın şartlarını filan söyledi. Dediler ona ki, bak Osman, dediler radıyallahu anh, sen bizdensin, Kureyş'tensin. Gel, sana biz izin verelim. Tavafını yap, umreni de yap, müsaade edelim. Boş ver, dediler ya, seni tekrar geriye de göndermeyelim. Fakat böyle geriye gidip de efendim bir kısım elçilik vazifesi falan yürütme. Sen burada kal, seni burada biz umrede, tavafta yaptıralım, dedi. Ne cevap verdi Hazreti Osman? Dedi ki, vallahi la atufu hadel beyt hatta yatufa bihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu Kabe'nin etrafında dönüp tavaf etmediği sürece vallahi ben de tavaf etmem, dedi. Öyle bir şey yok. Ya vefa. Derken, tabi orada biraz uzun süre kalınca bir haber yayıldı. Hudeybiye'ye dönmedi Hazreti Osman. Gitti gelmedi. Ne haberi yayıldı? Dediler ki Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Ya şehit ettiler. Bu haber gelince bu Resulullah'ın çok ağrına gitti. Orada silah yok, bir şey yok, çünkü savaşmak için gelmemişler. Resulullah aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz orada ne yaptı? Beyat aldı, beyat. Ne beyatı diyoruz buna? Evet. Oradaki beyat da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek tek ne yaptı? Her bütün sahabiler ellerini uzattılar, onlardan beyat aldı. Ne için? Hazreti Osman'ın intikamını almak üzere. Ve en sonunda ne yaptı muhteremler? Bütün beyatlar bitince şöyle yaptı Resulullah. Mübarek sol elini kaldırdı. Hâzihi yedu Uthman, dedi. Bu da Osman'ın elidir, dedi. Böyle yaparak onun da beyatını gıyabında aldı. Bana bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Sen Osman gibi radıyallahu anh, bu Beytullah'ı Resulullah tavaf etmedikçe ben de tavaf etmeyeceğim diyerek vefanı gösterirsen Resulullah seni bırakmaz ya. O da sana vefasını gösterir. Ve bu Osman'ın elidir diyerek senin intikamını almak için sahabesinden beyat alır. Resulullah'ın Zeyd ibn Harife kimdi? Azatlı kölesi. Biliyorsunuz bir ara dayıları filan geldiler. Onu Resulullah'tan alacaklar. En çok ağrına giden şey ne oldu? Ona Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Yani Muhammed'in oğlu aleyhissalatü vesselam Zeyd. O kadar hoşuma gidiyordu ki diyor. Onun üzerine ayeti kerime geldi. Estağfirullah. Ud'uhum li abaihim huve aksatu indallah ayeti kelimesi gelince evlatlık filan kalktı. Zeyd bin Harife demeye başladılar. Çok ağrıma gitti bu, diyor. Yani tabi Allah'ın emri ağra gitmez de hani bundan dolayı tabi Resulullah'ın oğlu diye anılmak çok hoşuna gidiyordu. Dayıları geldiler Buhari rivayetinde. Alacaklar onu, gidecekler. Tabi Resulullah dedi ki ben, dedi, bilmem. Sorun, dedi Zeyd bin Harife'ye. O ne derse o olsun. Bakalım ne der? Bunun üzerine çağırdılar onu. Tabi dayıları, akrabaları orada. Evet. Dediler ki anneni, babanı, dayını, akrabalarını mı seçiyorsun? Yoksa gelip elinde Müslüman olmuş olduğun peygamberini aleyhissalatü vesselamı mı? Diye sorunca Zeyd bin Harife'nin cevabı ne oldu muhterem Müslümanlar? Ehtaru Resulallahi dedi. Resulullah'ı seçiyorum deyince Resulullah orada meşhur aleyhissalatü vesselam sözünü söyledi. Ne dedi? Ene ehtaru men ihtarani. Ben de beni tercih edeni tercih ediyorum dedi. Onun için biz Resulullah'ı tercih edersek yarın ruzi mahşerde Resulullah da bizi tercih eder. Muhteremler, kurtarmaya çalışacağız. Emri bir marufumuzu yapacağız. Vazifelerimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam sımsıkı yapışacağız. Biz onun adamı olacağız. Onun yolunun yolcusu olacağız. Yarın da biz onu tercih ettiğimiz için belki herkesin dünyayı, dünyalıkları, alışverişleri vesaire boş âlâ işleri tercih ettiği zaman da biz, bize burun kıvırsalar da, gerici deseler de, yobaz deseler de, ne derlerse desinler, Allah'ı ve Resulünü tercih edersek yarın bizi sahipsiz bırakmazlar. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak eylesin. Amin. Burada inşallah sohbetimizi tamamlamış olalım. Bilenlerimiz için tekrar olmuş oldu, bilmeyenlerimiz için bu akşam ne yaptık diye kendimize soracak olursak, Resulullah'a karşı vazifelerimizi öğrenmiş olduk. Cenab-ı Hak burada anlatmış olduğumuz, aktarmış olduğumuz ayet ve hadislerden bir hakkın müstefit olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Mahrum olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak memleketimizi, vatanımızı, milletimizi masum ve mahfuz eylesin. Amin. Her türlü eşrarın şerrinden bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin. Her türlü düşman istilalarından bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ve her türlü depremlerden, zedelerden, doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bunlara vesile olan bir cümle taksiratımızı affeylesin. Amin. Seyyiatımızı mahveylesin. Amin. Seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin. Amin. Hepimiz son nefesimizde, ölüm haliyle hallendiğimizde kelime-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesiyle çene kapayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Gecemiz mübarek olsun. Amin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin. Buraya kadar uzaktan, yakından geldik, teşrif ettiniz, teşrif ettik. Her birerlerimizin her adımına hac ve umre sevapları ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizleri makbulinden saymış olduğu kulların zümresine idhal eylesin. Amin. Mahruminden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.